stad en rijden we Zeeland in. Ja, want jij bent gewoon blijven fietsen het afgelopen jaar. Ja, zoveel mogelijk. Lukte niet altijd, maar... Zoveel mogelijk zelfs? Ja, mogelijk is dan wel een... Het was niet altijd mogelijk. Nee, want er moest ook gewerkt worden. Er moest gewerkt worden. Het was soms toch nog weer wat drukker dan je gehoopt had. Ja. Maar ik ben wel wekelijks blijven fietsen. Kijk. En je hebt een nieuwe fiets. Ja. En opmerkelijk genoeg voor de kenners, eentje van staal, hè, geloof ik. Ja, Italiaanse stalen fiets. Dat klinkt ouderwets. Ja, dat is het een beetje. En ik vind het een heerlijke fiets. Oké. En het is meer comfort, want wat had je hiervoor? Aluminium of carbon? Carbon. Kijk. En eigenlijk een soort, ja, hele goede fiets, maar een fabrieksfiets. Ja. En dit wordt helemaal op maat gemaakt. En ja, van ouderwets van staal, Columbus staal. Het merk is Bataglin. Dat is een wielrenner, denk ik, of niet? Ja, ja. De man die dit ontwerpt is oud Giro en Vuelta winnaar. Kijk. En die maakt fietsen. En toen dacht jij, dat vind ik mooi, staal. Ja, ik een jaar dat we geen vakanties hadden en andere dingen, dacht ik, ik ga mezelf toch een cadeautje geven. Ja. En dat was deze fiets. Een stalen fiets. Leuk. Hey, vorig jaar hebben we afgesloten met een soort voorspelling hoe het verder zou gaan. Ja. Ik heb vanmorgen op weg hier naartoe nog even het gesprek van vorig jaar teruggeluisterd. En, en jouw voorspelling was toen, ik zet een punt op de horizon. Ga er nou maar vanuit dat dit tot na volgend voorjaar duurt. Ja. Dat was, en tot die tijd, zei je, denk ik dat we er wel doorkomen met testen, lokale lockdowntjes en neerslaan. Hoe kijk je terug op die voorspelling? Ja, ik heb volgens mij gezegd, we krijgen een moeilijk najaar en een zware winter. En ik had gedacht dat we meer grip zouden hebben met testen en traceren. Ja, dat is toch een beetje tegengevallen, dat hè? Dat is echt wel een beetje tegengevallen. En het blijkt eigenlijk dat je, als je met testen wat wilt, dan moet je veel meer aan de voorkant gaan zitten. En niet reactief op symptomen, gewoon ja, eigenlijk wat we nu bij testen voor toegang hebben gedaan. Ja. Iedereen testen. Ja. Ongeacht klachten. Ja, en dat is toch moeilijk gebleken. Omdat ja, want ook... toen dachten we nog, als er ergens een coronageval opduikt, dan springen we er bovenop, gaan we alle mensen in de omgeving testen en dan lopen we het op die manier uit. Ja, dat is niet gelukt. Dat we hebben in september. Het was de moeilijkste maand eigenlijk was september. Daarbij hebben we onvoldoende urgentiegevoel gehad, denk ik. Dat het toen echt misging. Ja, ja. En dat geldt dan eigenlijk ook voor iedereen, hè? Zowel het OMT als het kabinet. Iedereen. Ja. Moet even opletten hier. Dat is de tractor op het fietspad. Moet hier rechtsaf. Oké. Okay. In september hebben we te lang gedacht dat we het zouden kunnen beheersen. Ja, en onderschat dat die opleving gewoon door zou zetten. Ja, ja. Ja. Nee, want waar zitten we nu? Want we spreken elkaar op het moment dat we geen nieuwe lockdown hebben, maar wel een nieuwe opleving van het virus. De Delta variant. Ja, hoe schat jij het in nu? Nou, we hadden eerst de Britse variant. Ja. Ja, die had al eigenschappen. Ja, die hadden we eigenlijk ook nooit van tevoren bedacht. Dat er zoveel besmettelijker zou zijn. En die Delta gaat daar nog fors overheen. Ja, die is nog besmettelijker. Ja. Eigenlijk is die R-waarde van die Delta variant is zo hoog. Dat kon je dat had niemand kunnen bedenken. Het reproductiegetal. Ja. Hoeveel mensen die aansteekt als je zelf besmet bent in principe. Precies. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen die kun je niet voorspellen. Dat gebeurt. Nee. Nee. In scenario's kun je het meenemen. En je ziet hoe we daar nu mee worstelen. Gaan we nu Zeeland in trouwens? Ja. Dit is de brug over. Welke rivier is dit? Moet ik je even schuldig blijven? Goeie vraag. Moet ik nakijken. Oké, nou, we gaan in ieder geval Nieuw-Zeeland in over het water, vanuit Willemstad. Nee, maar dus er komen steeds nieuwe dingen. En ik denk dat mensen moeten realiseren dat het virus gaat gewoon niet meer weg. Hè? Dat blijft. En het virus zal zich aan de mens blijven aanpassen. En wat betekent dat? Ja, dat we ermee moeten gaan leven. Ja, maar dat het zich aanpast, betekent dat het gevaarlijker wordt of minder gevaarlijk? Ja, over het algemeen vaak minder gevaarlijk. Dat is normaal. Het is niet in belang van het virus dat mensen... Het virus is afhankelijk van mensen voor zijn verspreiding. Ja? Ja, dan... Meestal is het niet gunstig dat je mensen dan doodmaakt. Nee, want die mensen die dood zijn, kunnen het niet meer verspreiden. Ja. Dat is hoe het virus denkt, zeg maar. Maar de verspreiding gaat wel steeds efficiënter. Steeds efficiënter in de zin van steeds sneller, steeds besmettelijker. Steeds besmettelijker, ja. En wat we niet hopen, hè, waar we zorgen om hebben, maar wat echt nog niet zo is... is dat er een variant komt die gewoon niet reageert op de immuniteit, op de vaccins. Ja, want dan hebben we echt een probleem. Maar dat kan ook. Ja, dat kan in principe altijd. Maar dit coronavirus, het vaccin werkt ontzettend goed. Ja, maar bij andere virussen is het gebeurd dat het sterker terugkwam en dus meer schade maakte. Nou ja, dat het ontrok aan de afweerrespons. Ja. Bij de griep gebeurt dat ieder jaar natuurlijk, hè, een beetje. Ja, maar die wordt niet levensgevaarlijk. En mega besmettelijk. Toch? Nee, maar de griep, daar leven wij al langer mee. Ja, nee, precies, dat zijn we gewend. Ja, wat mag je deze coronavariant niet vergelijken met de Spaanse griep? Oh, als je kijkt naar de impact, als je niks had gedaan... Ja? En geen vaccin had gehad, is bijna volledig vergelijkbaar. Al had de Spaanse griep meer jonge mensen. Oké, die pakt ook jonge mensen. Ja. Ja. Maar de sterfte, zeg maar, die je zou krijgen als je niks had gedaan, die was ongeveer vergelijkbaar. Ja, precies. En we hebben natuurlijk heel veel gedaan. Desondanks al behoorlijke sterfte. Ja, nee, zeker. 30.000 las ik vorige week. Dat zijn dan niet helemaal de officiële getallen, maar ook wel wat meegenomen wat er eigenlijk wel bij hoort, maar soms niet wordt meegenomen. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog het effect op de uitgestelde zorg en de armoede die in sommige delen van de maatschappij kan ontstaan of in de wereld. Ja, ja, dat dus is allemaal bijkomende effecten. Het heeft echt veel effecten. Ja. En ik denk dat dat ook door veel mensen onderschat wordt steeds. Dat je gewoon om dit virus te beheersen, ja, zonder dat we vaccins hadden heel lang, moet je maatregelen nemen die veel schade veroorzaken. Ja. Ja. En daar zit een hele moeilijke afweging. En dat, dus nu zit je op het punt met die vaccins. Dat over een paar maanden iedereen die dat wil, gevaccineerd is. Ja, en dan zul je moeten gaan afwegen wat Boris Johnson nu al doet. De premier van Engeland, ja. Die morgen, geloof ik, Liberation Day viert. Ja, morgen was bevrijdingsdag en dan laten ze alles gaan. En dan is het gewoon, ja, een soort nieuw experiment. Wat gebeurt er dan? Maar ja, ze hebben nu al mega veel besmettingen in Engeland, 50.000 geloof ik. En behoorlijk wat ziekenhuisopnames. Een belangrijk deel van de bevolking is nog niet gevaccineerd. Maar dat is gewoon gokken dan? Ja, ik vind dit een heel gevaarlijk experiment. Jij zou het niet adviseren? Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar goed, het is aan het kabinet. Nee, maar even bij Engeland blijven nog. Wat, als jij gewoon met je nuchtere arts-microbiologe oog daarnaar kijkt, wat gaat daar gebeuren? Ja, die gaan een behoorlijke toename van ziekenhuisopnames en sterfte zien. En de vraag is in hoe groot dat wordt. Ja. En ik... En dat weten we niet precies, want de verhouding tussen iemand die ziek wordt en het aantal ziekenhuisopnames is natuurlijk echt anders sinds het vaccin er is. Ja. Maar het is gewoon een experiment dus wat hij gaat doen. Ja, terwijl nog lang niet iedereen gevaccineerd is. Nee. En dat vind ik het moeilijke ervan. Oh, maar dat wordt dus spannend. Kijk, we worden ingehaald. We hadden kunnen aanhaken. Door een fitte jonge man. Ja, die fietst wel heel hard. Ja, die gaat wel hard, ja. Wij rijden gewoon 30 keurig. Ja, gewoon. Niks mis mee. Hij rijdt wel 35, denk ik. Of meer. Of meer. Zullen we hier even gaan staan? Ja, prima. Ik zei het net al, we zitten weer in een fase met best veel besmettingen. Hoe kijk je daarnaar? Het is ontploft. Dat is het 3 weken geleden. Ja, eigenlijk in één weekend wild feesten. En die Delta-variant, die... Ja, ik denk als mensen zeggen dat had ik wel verwacht. Nou, dan heb je meer verwacht dan de deskundigen. Die zit zo ver buiten de bandbreedte van wat we verwacht hadden. En die is super besmettelijk. En je ziet dat die jonge mensen zijn niet gevaccineerd. En als je dan echt weer ouderwets gaat feesten, ja, dan gaat het gewoon mis. Dat, ja. dat kan niet met dit virus zonder dat je verspreiding hebt. Nee, want jij vertelde vorig jaar, als je met carnaval hadden we het toen over, dat was toen geweest. Toen zei je van, ja, het is helemaal niet gek als je met carnaval 100 mensen besmet in je eentje. Dat kan heel goed. Ja. Je hebt toen uitgelegd wat carnaval inhield. Ja. En waarom jij er niet meer kwam. Maar er waren nu een discotheek in Enschede, geloof ik. 600 mensen waren daar, 200 besmettingen. Ja. Is dat van één iemand gekomen? Dat weet ik niet, moeten ze uitzoeken. Dus dat zullen er wel meer zijn geweest. Maar we hadden ook een heel groot festival in Breda, het Ploegendienstfestival. Er zijn ook vele honderden mensen besmet in Utrecht. Dus bij die evenementen is het massaal misgegaan. En dan krijg je weer, ja, hoe gaat het dan mis? Ja, dat is heel moeilijk uit elkaar te trekken. Mensen zeggen, zijn dat dan toch niet die aerosolen? Nou ja, buiten is dat minder waarschijnlijk, maar dan blijken er ook wel weer tenten geweest te zijn. Ja, in Utrecht waren ook weer tenten waar mensen gingen schuilen en die werden dan dichtgedaan. Dus dat kan allebei. Maar wat kenmerkend is, is we laten die 1,5 meter los. We gaan massaal met heel veel mensen dicht op elkaar schreeuwen, dansen, zingen. En dan gaat het massaal mis. En wat de rol van aerosolen is en van directe besmettingen, daar tasten we nog een beetje in duister. Dat weten we nog steeds niet. Dat weten we nog steeds niet precies. Maar het is wel inmiddels, het kabinet heeft vorige week gezegd, we gaan het plaatje van ventileren toch ook maar aanbrengen. Dat is gewoon belangrijk. Bij de basismaatregelen. Ja. Ja, en dus met z'n allen een discotheek in, als je nog niet gevaccineerd bent. Ja, dat is eigenlijk niet zo slim. Nee, ja, of heel nauwkeurig testen. Ja, maar er hoeft er maar eentje tussen te zitten. Ja, en dat ook gevaccineerden kunnen besmettelijk zijn. En dat is het testen voor toegang. Dat is uitgetest met iedereen getest. En wat we nu zeggen is, als je gevaccineerd bent, kun je ongetest naar binnen. Ja, en dat is, die mensen die gevaccineerd zijn, zijn zelf denk ik wel safe dat ze niet ziek worden. Ja. Maar ze kunnen wel besmettelijk zijn. Ze kunnen het virus bij zich hebben. Ja, dus dat is niet helemaal juist om te zeggen van, ga dan maar gevaccineerd naar binnen tussen mensen die getest negatief zijn, maar wel vatbaar. Dus bij dat soort evenementen, allemaal testen. Dan zou je allemaal moeten testen. En ook goede testen, PCR waarschijnlijk? Geen. Antigeen mag ook, maar je moet heel dicht op het moment zitten van toegang. Antigeen mag wel ook, ja? Ja. Is goed genoeg? Ja, antigeen, kijk, je wilt de zwaar besmettelijke mensen eruit vissen. En doe je met een gevoelige test en door dicht op dat moment te zitten. Die Delta-variant, die bouwt zich zo snel op. De generatietijd, de tijd waarop die besmettingen zich herhalen, die is weer, nog weer korter. En dat betekent dat mensen die 's ochtends negatief testen, dat die toch al in de loop van de dag een behoorlijke viral load op kunnen bouwen. Ja, precies. Dus eigenlijk zou je willen, als je het echt perfect zou doen, bij de ingang, net voordat je naar binnen gaat, testen. Maar dan moet je meteen uitslag hebben. Ja, dus dat lukt niet zoals we het nu ingeregeld hebben. OMT zei 24 uur, het kabinet maakt daar weer 40 uur van. Ja, en dan ga je alles oprekken. Ja. Ja, en dan 40 uur tot het begin van het evenement. Ja, dat kan dus ertoe leiden dat je 2 dagen later... Even nog deze besmettingshoos. Moeten we onszelf iets kwalijk nemen? Moeten we boos worden op iemand of zeggen van ja, dit is het virus, dat is machtiger dan we denken en het is niet anders? Aan de ene kant zijn we wel een beetje verrast dat die Delta-variant zo snel opkwam. De modellen van het RIVM, die toch over het algemeen heel betrouwbaar waren, hadden dit ook niet voorzien. Die variant zit buiten die bandbreedte. Ik vind het kabinet wel al heel veel ruimte kreeg van het OMT en daar nog een schepje bovenop doen, dat vond ik persoonlijk wel erg... Ja, onvoorzichtig. Ja, niet verstandig. Nee. Jullie hadden in het OMT de ruimte al opgerekt. Ja, bijvoorbeeld 8 personen thuis. Ja. Nou, dat zijn al behoorlijke groepen. Hè? 8 personen ontvangen, ben je met z'n 10. Ja, en dan wordt dat helemaal losgelaten. Ja, er werd van gezegd van let goed op, doe voorzichtig. Ja. Maar er werd geen aantal meer genoemd. Nee. En natuurlijk 8 wordt ook niet altijd zo nauwkeurig nageleefd. Maar dan geef je wel aan dat er nog restricties zijn. Ja, en die zijn ineens losgelaten. En eigenlijk is met 1 weekje feesten hebben we alles wat we bereikt hadden volledig verknald. Ja. Dit virus kan massaal ontploffen. En dat betekent ook dat de frustratie die ik vorig jaar gevoeld heb in september, je ziet het langzaam opkomen en dan kun je wat doen. En op het moment dat je zegt, ja, ik ga wat doen terwijl het al in die exponentiële fase is, dan gaat het niet meer eigenlijk. Dan gaat het eigenlijk niet meer. Dan moet je zo ontzettend veel doen. Dus je moet eigenlijk dingen doen op het moment dat je denkt, oh, het valt nog wel mee. Ja. En dan denken we van, ja, we weten niet of het nu weer zo gaat als de vorige keer. En toch is dat eigenlijk waar we het keer op keer tegenaan lopen. En dat is ook iets wat we weten, hè, van hoe dit soort processen werken. In die vroege fase kun je met relatief beperkte maatregelen doen. Als je dat niet doet, ja, dan moet je heel zwaar in gaan grijpen. Ja. Ja. En hier zijn we verrast door die Delta-variant. En ik denk dat daar wel een rechtvaardiging is dat we dat niet goed ingeschat hebben. Dat virus heeft nu zo'n potentie om zich te verspreiden. Ja, maar dat was in Engeland al gaande, zeggen andere mensen dan. Ja, hadden we kunnen weten. En er kwamen getallen vandaan dat het dan 50% besmettelijker zou zijn dan de Britse variant. Ja, dat kon niemand zich bijna voorstellen. Maar het is dus echt waar. Ja. Maar dat is telkens zo, hè? Telkens denken we, nou, dat zal toch niet. Dit virus is... iedere keer ben je verrast. En niet in de meest positieve zin. Nee, meestal is het sterker dan we denken. Ja, ja. Beetje bescheiden. Het valt... ik heb van het begin af aan gezegd, dit virus... Maak je, wat je nu meemaakt, daar hoort een gevoel van nederigheid bij. En ik denk dat we soms best wel een vorm van arrogantie hebben en overmoed. Terwijl we eigenlijk veel nederiger moeten zijn. Dit zijn natuurkrachten waar we echt met heel veel respect naar moeten kijken. En ook zo moeten behandelen. Zullen we nog een stukje fietsen? Prima. Hey, even over jouzelf. Ja. Want je bent weggegaan bij het ziekenhuis waar je werkte. Ja, daar ben ik gestopt. 1 juli. Wat is dat? Ja, dat had meerdere redenen. Eigenlijk ben je werkloos nu. Ik werk nog in Utrecht. Oh ja, als hoogleraar nog? Als hoogleraar. Maar dat is part-time. Dat is part-time. Ik fiets hier met een part-time werkloze arts-microbioloog. Precies. En lid van het OMT. En lid van het OMT, ja. Het is heel goed dat werklozen daar ook vertegenwoordigd zijn. Je moet een beetje pluriforme afvoering van de maatschappij hebben, ja. Nee, ik ben... begin dit jaar heb ik besloten dat ik wilde stoppen. Het speelt al wat langer dat ik denk ik wil nog een keer wat anders doen. En ik ben nu 59, dus als je echt nog een uitdaging aan wilt gaan, moet je daar ook geen jaren mee wachten. Maar we zitten midden in een crisis. Ja, maar dat ziekenhuis in Breda, het Amphia ziekenhuis, ja, daar zijn dingen nu zo goed georganiseerd, heb ik ook gemerkt. Die afdeling infectiepreventie, het hele ziekenhuis, afdeling microbiologie, mijn collega's daar, die kunnen dat prima. Die kunnen dat prima? Ja. Okay. Maar wat kan een arts microbioloog met uitstekende staat van dienst, voor zover ik het kan beoordelen, maar wel al 59, wat kan je dan nog? Ja, wat kun je nog? Word je dan huisarts of word je arts microbioloog bij een andere ziekenhuis? Wat moet ik me voorstellen? Nee, je blijft toch wel een beetje in je... ik wil wel in mijn vak blijven. Ga je direct even een ingewikkeld punt, hè? Zo moet je even kijken. Ja, oké. Voor de veiligheid. Ja. Oude tong is nog 6. Wat kun je als arts microbioloog? Je kunt bestuurlijke dingen. Kijk, in mijn vak leer je zo'n ziekenhuis heel goed kennen. Dus best wel wat collega's worden bestuurder van een zorginstelling. Ziekenhuis, pleeghuis. Ja. Daar ligt mijn ambitie niet. Los van of ik het zou kunnen, dat weet ik niet. Nou, je hebt nu ook wel leiding gegeven, toch? Jawel, maar wel anders. Je hebt geen droombaan. Nee, ik denk dat het allemaal kunnen verschillende dingen zijn. Maar ik wil graag andere mensen in positie brengen. Dat is denk ik wat ik nu wil gaan doen. Okay. En ik vind onderwijs geven ook nog steeds heel erg leuk. RIVM, is dat een mooie plek voor je? Nou, het RIVM, dat denk ik niet, nee. Okay. Het is echt wel onderdeel van de overheid en ik weet niet of ik daarin pas. Oh, ik wilde je daarna nog minister maken? Nee, zeker niet. Okay. Nee. Maar dan blijf je bent veel lid van het OMT, toch? Dat, als ze me daar willen hebben, je wordt gevraagd. Okay, ja, nee, daar ook. Ja. Ik ben beschikbaar. Laat ik het dat is niet betaald, denk ik, of wel? Nee, je krijgt een vergoeding. Daar kan je niet van leven. Ik heb eerst nooit gedeclareerd. Op een gegeven moment kwamen er wat juridische kosten. Ik dacht, ja, dan ga ik het toch ook maar declareren. Want, ja. Om er nou geld bij te doen. Dat, nee, maar dat is niet nodig. Nee, want dat speelde ook nog. Je had weer heel goed verdiend in al die testen als lid van je maatschap. Ja. Dat speelde vorige ook al. Toen heb je gezegd, ik stort alles terug, alle meer winst. Ja, dat hebben we inmiddels ook geregeld met de GGD. Oké. Dat geld gaat naar de GGD? Ja, de GGD in Midden-West-Brabant heb ik met de directeur een afspraak gemaakt. En die hebben daar hun financieel adviseur, een accountants, fiscaal kantoor. Met mijn adviseur en een van mijn collega's die meedoet. Ja. Naar laten kijken en daar is een mooie constructie uitgekomen die ook fiscaal gunstig is. Zodat het eigenlijk ook echt bij de GGD terug kan komen. Ja, precies. En jij, want jouw regel was toen, ik wil uiteindelijk niet rijker worden van de... Nou, niet meer dan 2019 was pre-corona. Ja. Dus mijn regel was, ik mag niet meer worden dan 2019. Nee, precies. Nee. En geldt dat voor dit jaar ook nog? Hou je dat vast? Ja, ik moet kijken hoe dit jaar uitpakt. Je bent werkloos. In principe geldt dat voor het hele corona. Dan kan je wel geld terug gaan storten, maar je moet wel gewoon brood op de plank. Ja, want jullie zijn lid van de maatschap. Die maatschap voert die testen uit. Nee, dat doet eigenlijk een ander, Microvida, het lab. Ja. En de maatschap heeft met zo'n lab een afspraak dat een deel van de omzet voor de GGD... Ja. Naar de maatschap gaan. Ja, precies. En dat waren normaal hele kleine bedragen. En nu zou het een paar ton opleveren. Nu zou het echt grote bedragen gaan. En, ja, goed, en daar hebben we ook wel voor gewerkt. Maar niet voor dat bedrag naar mijn mening. Nee, precies. Nee. Nee. Maar goed, ik had er volledig recht op. Er zijn ziekenhuizen die zeggen, we gaan er een rechtszaak over beginnen. ik zie de basis eigenlijk niet, behalve dat je kunt zeggen, van een moreel standpunt. Precies, want ook de ziekenhuizen zeiden van, ja, dit is niet fair. Jullie mogen daar niet aan verdienen. Ja, maar zij verdienen er ook aan, terwijl dat ook niet fair is. Nee. En heeft dit gedoe er ook aan bijgedragen dat je mee gestopt? Onder andere. Ja, ja. Dat er allemaal gedoe ontstond. Zo irritant vond je het wel. Op een gegeven moment zat ik daar de helft van de dag met advocaten te praten. Ja, ja. Ja, kom op. Ja. Ik heb iets beters te doen. Ja. Ja. En er waren allerlei dingen. Dus ik vond ook dat ik behoefte had aan een break door een heel druk periode met veel stress. Nou, hopelijk kan je wel je kennis blijven gebruiken voor de bestrijding van corona. Want het zou jammer zijn als soldaat Kluitmans het strijdtoneel verlaat. Nee, dat doe ik zeker niet. Nee. Even kijken. Hier nog niet, nee. Even kijken, we moeten direct ergens links. Nee, ik... Kijk, als mijn hulp nodig is, dan geef ik die. Ik vind dat ook... je wordt gevraagd om te komen helpen in een crisis vanuit je expertise. Dat vind ik ook een soort burgerplicht om dat te doen. Ja. Maar ook daar gebeuren wel bijzondere dingen. Hoe bedoel je? Nou, sommige mensen twijfelen over of je dat allemaal wel met goede redenen doet. Of je daar niet zelf wilt... profileren. Profileren, beter van worden. Ja. Hey, daarom was deze discussie die we net hadden ook zo vervelend waarschijnlijk. Ja, ik vond het wel heel... Het voedde het sentiment van ze zitten daar zakken te vullen. Ja, ja, zeker. Zullen we even koffie doen? Of is het daarvoor eentje nog... Eentje verder zou ik doen. Eentje verder, ja? Oké. Okay. Hier rechts aanhouden? Ja. Dan heb je een klein beetje tegenwind gehad, Thijs. Anders wordt het zo'n taaie terugreis. Ik wil nog even vooruitkijken, Jan. Wat staat ons dit najaar te wachten? Hoe kijk jij nu naar voren? Ja, ik vind dit eigenlijk de moedigste periode. Want ik ben geneigd te zeggen dat die vaccins ons toch op het droge gaan brengen. Dat je niet dat virus volledig tot nul brengt, maar dat er een acceptabele ziektelast komt. En je zegt, ja, we moeten dan maar weer zonder al te veel beperkingen kijken waar het schip strandt. En dan kun je zeggen, kan alles dan weer? Nou, misschien niet alles, maar wel... Laten we zeggen 90%. Hè? Ja, maar dan hebben we het over dat iedereen die wil gevaccineerd is. Ja, dat vind ik de eerste voorwaarde. Dat is in begin september of zo? Dat zal de komende maanden ergens zijn. Ja. Ja. Ja. Laten we zeggen eind september. Dat eind iedereen september, okay, ook ja. Twee vaccinaties en twee weken daarna. Hè? Dus dat, laten we nou zeggen eind september, dus eigenlijk na de vakantie. Ja. Ja, en dan zul je een afweging moeten maken. Dan gaan we, wat Johnson nu al doet, gaan we dat in Nederland doen. Nou zal Engeland natuurlijk al... ons wel wat richting geven. We weten weer een hoop meer dan. Ja. Ja, iemand moet ook de eerste zijn natuurlijk om dingen los te laten. Maar je moet denk ik met dit virus oppassen dat je niet te grote stappen zet. En dat je het gedoseerd doet en kijkt, is dit verantwoord? En dan weer de volgende stap. Ja. En niet zomaar ineens laat het maar gaan. Nee, want de stap die we gezet hebben was te groot. Die was te groot. Ja, dat is wel duidelijk geworden. Ja. Maar laten we het proberen voor te stellen, we zijn eind september. Iedereen die wil is gevaccineerd. Als je het nu moet bedenken, wat kan dan nog niet? Nou ja, dat is de vraag of je dus die massale feesten, of dat weer kan. Festivals. Ja. Ja. Die heel grootschalige evenementen waar mensen heel dicht bij je heen luid zingen, schreeuwen, dansen. Ja, daar liggen nog wel wat vraagtekens. Kerkdiensten? Ja, een kerkdienst zou moeten kunnen. Misschien niet helemaal afgeladen vol, maar met enige afstand zittend moet kunnen. Maar ik denk dat we gedoseerd die stappen moeten gaan zetten. En misschien kan het straks wel. Hè? Als iedereen gevaccineerd is en de mensen die zich niet willen vaccineren, die zullen grotendeels die infectie dan doorgemaakt gaan hebben. Want dat deltavirus gaat zo hard. Ja. Ja, dan heb je wat die beroemde herd immunity, die kuddeimmuniteit. Groepsimmuniteit, ja. Groepsimmuniteit. Ja, en dan moeten we kijken van waar ligt de ruimte? En misschien ligt die ruimte wel weer op het oude niveau. Dat zou kunnen. Dat alles weer kan? Dat zou kunnen. Maar jij houdt ook rekening met een scenario dat niet alles weer kan? Nee, dat zou kunnen. Dat is ook een scenario. Ja. En dat is, wat dan vooral niet kan, is heel veel mensen dicht bij elkaar die veel kabaal maken met elkaar. Ja, slechte ventilatie, dat soort zaken. Hè. Dus buiten kun je meer dan binnen. Kijk, ventilatie is belangrijk, maar welke ventilatienorm moeten we dan gaan hanteren? Dat zullen we dan uit moeten zoeken met elkaar. Ja. Daar moeten we nu al naar gaan kijken. Van met welke ventilatie karakteristieken kun je dan welke activiteit weer verantwoord doen. Hey, scholen, universiteiten, kunnen die open in september? Ik hoop het wel, ja. En zeker met wat aanpassingen zou dat moeten kunnen. En dan moeten al die jonge mensen wel gevaccineerd zijn natuurlijk. Ja, maar dat is maar de vraag, hè? Ja, maar daar gaan we dan vanuit. Hè. Als, in mijn scenario zeg ik, we gaan dat doen op het moment dat iedereen gevaccineerd is. Ook 12, 18? Ja, ja, kijk, er worden dan modellen gemaakt. En als je de 12 tot 18-jarigen niet meeneemt, ja, dan heb je in de winter veel meer kans op toch vervelende ontwikkelingen. Maar zij zelf worden niet echt ziek, over het algemeen? Nee, maar dit doe je ook niet voor jezelf. Nee. Vaccineren. Nee, eigenlijk doe je dat voor de bevolking, voor de groep. Ja. En dat zijn wij, ik vind dat onze maatschappij daar ook heel moeilijk mee omgaat. Wij denken heel erg van, what's in it for me? Maar eigenlijk denk je, dit moet je doen om deze maatschappij weer aan het draaien te krijgen. Dat doe je voor elkaar. En dat woord alleen samen. En maar ook weer niet helemaal, want als ik, ook al ben ik ingeënt, dan kan ik nog steeds het virus doorgeven. Ja, ja, maar wel minder. Oké, okay, en kijken we nog even een jaar vooruit, durf je dat? Waar staan we over een jaar? Stel, we gaan rond 20 juli 2022 weer fietsen. Ja, dat zal heel erg afhangen of er een variant komt die zich onttrekt aan het vaccin. Als dat gebeurt, en dat gaat waarschijnlijk als dat gebeurt, gaat dat niet in Europa gebeuren, maar in de derde wereldlanden. Dus we moeten nu ook ongelooflijk veel aandacht hebben dat de hele wereld gevaccineerd wordt. Ja, dat die... Eigenlijk zit ons belang zit nu veel meer in de derde wereld dan we denken. Want als er straks de Delta-variant komt uit India, is natuurlijk een ongelooflijk land met hele bijzondere dynamiek. Ja, daar ontstaat een variant waar je nu heel veel last van hebt. Ja. Op het moment dat je dat soort landen gevaccineerd hebt, ja, dan heb je zoveel meer zekerheid dat je op lange termijn op drogen zit. Dus India, Azië, Afrika, Zuid-Amerika, daar moeten we nu als rijke westerse wereld op inzetten dat daar ook die vaccins naartoe gaan. Ja, want als er een variant ontstaat die zich onttrekt aan het vaccin? Ja, dan kan het katastrofaal zijn. Als dat 100% onttrekken is, dat is heel onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Ja, dan sta je weer op nul. Zo zal het toch zijn. We zullen moeten leven met dit virus en misschien komt die escape variant ook nooit. En nogmaals, er zijn ook best wel mensen die zeggen dat virus kan zich niet volledig onttrekken. Nee, precies, dat heb je eerder gezegd. Ja. Vorig jaar zei je, reken maar op volgend voorjaar, eind volgend voorjaar. Wat zeg je nu? Ja, ik hoop dat we een rustiger, een heel klein golfje gaan krijgen deze winter. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar ik hoop dat het een heel behapbaar golfje blijft. En dat we niet teruggaan in die lockdown. En dat was als dat gebeurt met veel slimmer en testen, meer testen. Misschien aanpassen van het vaccin. Misschien een derde vaccinatie. Dat we toch gewoon in control kunnen blijven. En dat de wereld weer een beetje door kan draaien zonder al te veel beperkingen. Ja. Je zegt, ik hoop het. Je durft bijna niet te zeggen dat je het verwacht, hè? We hebben het net gehad over Nederland. Ik vind het meest waarschijnlijke. Kijk, je denkt in scenario's. En het meest waarschijnlijke scenario is dat er in de herfst, najaar, winter een golf komt. Maar dat die veel minder is dan wat we tot nu toe aan golven. En dan hebben we het over een golf in het ziekenhuis van mensen op de IC's. Ja. Maar zeker niet in die proporties die we nu hebben gehad. Ja, en het meest gelukkige scenario is dat die vaccinaties werken en dat we alles weer kunnen en dat er verder heel weinig gebeurt. Maar het meest waarschijnlijk is dat het ertussen is. Dat je een golfje krijgt en dat we daar toch veel minder ziektelast gaan hebben. Maar er lopen in Nederland nog heel veel mensen die bewust niet gevaccineerd zijn. Ja, die kunnen echt heel ziek worden. Die kunnen echt ziek worden. En daar ga je dus dan ziekenhuisopnames van zien. Ja. Meestal is het virus gevaarlijker dan we denken. Dus we gaan er gewoon. Ik zeg al, de enige nederigheid is op zijn plaats. Ja. Dus, ben voorzichtig met dit virus op het moment dat je ruimte ziet. Pak hem dan maar gedoseerd, stap voor stap. En als je ziet dat het kan, dan ga je verder, maar niet in één keer hele grote stappen zetten. Dat hebben we, denk ik, hoop ik, nu wel geleerd. Zullen we in principe afspraak maken voor volgend jaar? Ik doe het al is maar om leuk te fietsen. Dan moet ik wel weer een leuk gebiedje verzinnen. Ja, moet je wel iets moois bedenken weer. Ja. Dank voor nu. Jij ook bedankt. Zei arts, microbioloog en OMT-lid Jan Kluitmans vanmorgen tijdens de fietstocht op de racefiets vanuit Willemstad in Brabant. Hij heeft zichzelf een nieuwe stalen fiets cadeau gedaan in het afgelopen jaar. Zo vertelde hij, want geen vakantie. De terugkeer van het virus in september vorig jaar is door iedereen onderschat. En de Delta-variant kwam er nog eens overeen. Het kabinet is onvoorzichtig geweest door nog meer ruimte te nemen dan het OMT al adviseerde, vindt Kluitmans. Liberation Day in Engeland, ja, dat vindt hij een gevaarlijk experiment. Dat moeten we hier niet overnemen. Als iedereen die dat wil is gevaccineerd, dan moeten we beslissen of we nog maatregelen moeten blijven, of dat alles weer kan. Maar of festivals en disco's dan weer kunnen, dat blijft de vraag. Maar dat beslissen we dan. Deze en eerdere afleveringen van Tour de Thijs zijn terug te luisteren als podcast in uw favoriete podcast-app. Einde van Dit is de Dag. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Te gast is de Israëlisch-Nederlandse antropologe Erella Graziani. Ze komt vertellen over het reisverhaal van haar oma, die per trein van Bulgarije naar Israël reisde, naar een van de eerste kibbutzen. Half negen, langs Lijn en Omstreken. Te gast daar de ouders van wielrenner Mike Teunissen. De man die gisteren zo'n belangrijke rol speelde bij de overwinning van Wout van Aert op de Champs-Élysées. Heel graag, tot dan. Dag. NPO Radio 1.